Mang penduanna Korintus pasala apa? Kiisen kumua puang Allah Ta'ala ampabarakan nikan te jaman. Nasabak melo penawan nalako kami. Ya mojo na tedaki kaaturannu. Tedaki pogoki to sinin na panggaukan membuni to mesirisan. Tengyatokan panguraga. Yari katompau salah kadan na puang Allah Ta'ala. Apa puang Allah Ta'ala kita kan kumua. Tang membunikan kipang pesenan nito pangajaran tongan. Keloran nito sininda taon timbangkan lan penawanna. Ia keden tau teda napahang ito kareba kasalamatan kipang pesenan. Ia mo tandana kumua, mangujula ko'y naraka. Ia to balisi, tong kwasai te lino. Ia mo samboi tangah na tula ko to teda na matapa. Anna teda na kita ito arang na kareba kasalamatan. To na pupangarang kamalabiran na almase. To sang rupa banguna puang Allah Ta'ala. Tangia kaleki teki pangape kareban. Apa kareban na puang isa almase. Kumua yamo puang. Na kami mo kaunami. Situru pakeloran na puang isa. Yaton na padenni puang Allah Ta'ala telino. Mangkaday na kuah. La olong to arang lan kamalilinan. Yato omon narangi to penawanta. Antakulin nisen nito kamalabiran na puang Allah Ta'ala, to mangarang diolindo na almase. Apa iya te ewanan, iya mo to arang kamalabiran na puang Allah Ta'ala, dian nalan batang kaleki, to teda na keangga, sanga susikan busu di garaga jo melitak. Susi mi jo, napajan kumua, iya to kuasa malabi, pole jora may puang Allah Ta'ala, teda na pole jo may kaleki. Di sila tukikan diewa, apa teda ki dirimpi, sumpalingan kan, apa teda ki kaaturanno, liwa buda to newalikan, apa teda lalo nasalaikan puang Allah Ta'ala, moy ang ki pembuda mo disesa, apa teda ki mate, tuli ki perasailan kaleki to kamatean na puang isa, dikuaan na moy kuasa katuan na pajan lan kaleki, batonan na, iya ang kituo una pa, tuli nancangkan kamatean. Sangan turukan puang isa. Nayate jaji anna pajan lakotolino kumua. Tuo pole puang isa. Nasaba nakita ito kwasanna lan batang kaleki tolamate. Jaji, iya to kami. Tuli nancangkan kamatean. Dikua amyampa katuan melo teda capakna. Dendiukilan surah Allah Ta'ala kumua. Ya mo kumang kada-kada. Nasaba matapan ala ko puang Allah Ta'ala. Ya jo kada nakan natodakan. Moy kami mangkada todakan nasaba matapakan. Matapakan kumua puang Allah Ta'ala. Mangka 40 puang isa lampa 40 todakan. Sanga memesa penawa makan sola puang isa. Anta di pangolo sola ngasan jo olona. Ia to kamaparisan ki perasai. Lami pomelona, nasaba iye kesa buda-budan na tau perasai kameluan penawan na puang Allah Ta'ala. Sa buda-budan na toi pangkurusumanga dipaindek de puang Allah Ta'ala. Anna yamanda dipakalagi. Ia mojo kupaui nena kumua, te daki katuranmu. Moi na iya te batang kaleki disolangi. Apa iya to penawangki, alo-alo tuli dibarui. Ia teka maparisan kiperasai cenggak tura namaringan to. Nalam padenankan kamasanangan teda susinna na teda capakna. Teda naya kipikiri to apa na kita mata to cenggak tura. Apa yara to tangna kita mata to teda capakna.